we mnie wiara rdzennie. Zbielam ci dzieciaki, dorastają w zgrajach, w składach, grupach, klikach. Układ, który nie znika, bo nadal z nimi. Pozdrawiam każdego zawodnika z mojej drużyny. Swoje robimy dla siebie i dla was. Umiecie dawać coś, to bierzcie coś. Jeśli ktoś zechce mi przeszkodzić, to przeszkadza całej reszcie, bo nasz styl i flow budzi podziw i respekt. Nie tylko w naszych miastach, częściach, konekcje, BC plus w warstwa. Do szczęścia nie potrzeba dużo więcej niż bliskich wsparcia. Co dopiero, gdy mnie wspiera cała armia. Odradzam zacierać, bo tu jeden za wszystkich. Wszyscy za jednego, jak muszkietera. Tera, jak nawinął siwer, bez cenzury era. Ema ziomki, dzięki wam. Nie idę sam, nie idę sam. Nie idę sam, nie idę sam. Nie idę sam. Nie dałbym rady zliczyć wszystkich wrogów, jak i tych wszystkich, za których dziękuję Bogu. Mam wiele zalet, jak i wad, wiele wszedłem na świat, by jak snajper dosięgać cele. Mam grupę pewną, wiem, że są ze mną. JWP mafia, już przeżyliśmy nie jedno. To no school, nie no school, rule 100 nas 200 plus. Jedziemy na tym samym wózku, to mus. Ziomka w działaniach wspierać, sportowca po rapera. Oby szedł na lidera, to krótki referat do tego, co na złość rzuca kłody pod nogi. Bogo żera zazdrość, mam dość już takich kurwów z gulem. Zostawiam was w tyle, a z wami tylko bóle. Tym, co z nami, dam coś lepszego niż szabule. To dwie pomocne dłonie, bo wiem, że nie idę sam. Że nie idę sam. Że nie idę sam. Że nie idę. Nie idę sam. Nie idę sam. Każdemu, który idzie za mną, to o czym świadczy. Samemu usnął nawet amatorzy amfy. Tu muszę zostać, bo są ci ludzie od lat. Połączył nas świat, nie podzieli szukanie rozwiązań. Ty idziesz za mną, ja kiedyś pójdę za tobą. Który to już kielich, który raz o 6 na kogo czekasz. Melarz trwa czasem filmem życie. Dlatego paru może dzwonić jak na izbę przyjęć. Tak, nie idę sam tydzień po tygodniu. To jedyna zasada, od której nie ma wyjątków. Jak robisz krok w przód, to weź ich. Bo jak zrobisz krok w tył, to wyciągnął z opresji. Przyjaźń, lojalność, to życie pożera. Za tych, których mam, jeśli trzeba, podpiszę obiema. Bo za nich ręczę, szacunek i respekt. Z takim nastawieniem wiem, że nie idę sam. Nie idę sam. Nie idę sam. Nie idę sam. Nie idę sam. Nie idę sam. Dupy odchodzą, łaziomki dalej przy mnie. Wiem, że nie zawiodą, z grupą związany silnie. Tak jest miodzio, jak wiesz o co, to głową kiwniesz. Sezonowcy nas nie obchodzą, idą gdzie indziej. U nas bidnie, ale solidnie, przyjaźń kwitnie. Dniem i nocą służę pomocą, razem łagodzimy stresy. Przy kolejnym litrze kłopotom, razem naprzeciw. Chyba nie dziwne, to jest to, co nazywam mocą. Nomen omen zawsze społem, te słowa nie są kocopołem. Wprost to powiem, w jedności siła panowie. Samotność przybija, to wiem, więc nie idę sam.